Hvis nu de amerikanske film taler sandt, og man virkelig ser sit liv passere revy for øjnene af en, når man skal dø, Karma, hvilken scene fra dit liv tror du ville stå klarest? Jamen, det er jo et vildt godt spørgsmål, og et vildt svært spørgsmål at svare på. Men jeg har tænkt lidt over det, og jeg tror, at for mig vil det ikke være en konkret scene. Jeg tror, det vil være en masse mennesker i mit liv, som har betydet noget for mig. Jeg tror, jeg vil få sådan en lille collage af min mor, min søskende, min far, min farmor, farfar, min familie i USA, og ja, en masse personer, som har gjort indtryk på mig igennem mit liv. Men ja, særligt familie, tror jeg, vil være nogle af dem, der træder frem i mit nethinde. Så mere mennesker end et øjeblik, måske? Ja, det tror jeg. Jeg tror ikke rigtig, jeg ville kunne snævre det ind til et øjeblik. Så skulle det være sådan en klassisk søndagsmiddag på Hulkavej, hvor mine forældre bor, hvor vi har siddet rundt om bordet og bare snakket og hygget og grint og været samlet. Og nu siger du klassisk søndagsmiddag. Ja. Jeg har aldrig været til en klassisk søndagsmiddag. Hvad tror du, du ville kunne huske fra en sådan søndagsmiddag? Og hvordan har de set ud i din familie? Jamen, det har været aftener, hvor vi er taget hjem til mine forældre, hvor vi alle tre piger vokser op. Jeg er midterbarn, har en storsøster og en lillesøster. Vi har to hunde, og så har vi bare stået i køkkenet og lavet mad og ja, snakket om ugen, der gik, og hvad man har på programmet. Og ja, meget stille og roligt, men totalt indbegrebet af nærvær og glæde, i hvert fald for mig. Så det tror jeg godt kunne være sådan et lille taknemmelighedsblik, jeg vil få fra de aftener måske. Så hvis nu du skulle se en bestemt scene fra dit liv, så ville det være okay, hvis det var fra en klassisk søndagsmiddag? Ja, det tror jeg. Det ville jeg faktisk være helt, helt glad for. Ja. Du lytter til Nannas Nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sorgerne på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. Du er nu 25 år gammel. Du bor i Valby med din lille søster. Vi sidder i jeres stue. Morgenlyset står ind. Det er dejligt, og vi drikker en kop kaffe og lidt vand. Og så har du en kommunikationsuddannelse, og til hverdag der arbejder du med TV2's branded content, yeah, som det altså hedder. Hvis du kan beskrive de brede penselstrøg, hvordan er du så endt her i dit liv? Ja, jeg er jo bare vokset op i Dysegård med min familie, og har haft et trygt og godt barndomsliv. Gået i folkeskole, først på en skole, så på en anden skole. Og jeg tror, at jeg gerne ville lave noget med teater, noget, hvor jeg var lidt på, der var lidt gang i den, der har altid været meget gang i mig. Så tog jeg på gymnasiet, hvor jeg valgte sådan en dramalinje. Og efter det skulle jeg ligesom finde ud af, hvad det skulle være. Så læste jeg kommunikation på DMLX. Og det tror jeg, jeg valgte, fordi det var sådan en blanding af noget krea og noget skoleagtigt. Og så har jeg været i praktik i Danmarks Radio, og så tog jeg så valget om at tage til TV2 og tage en studentermedhjælpsstilling i Brandy Content, hvor jeg så har været mere eller mindre lige siden. That's your life? Jamen altså, det er i hvert fald min karrierevej, mere eller mindre, hvis man kan sige det, som jo er kort nu, men det er i hvert fald sådan, jeg er endt derhen. Og grunden til, at jeg sidder i Valby, altså det er jo bare det tilfældigheder. Mors veninde, der kendte en, der solgte en lejlighed, som jeg flyttede ind i for nogle år siden, og ja, den slags. Kama, hvis du skulle komme i tanke om et øjeblik, der endte med at blive definerende for din vej i livet, kan du så ikke beskrive det? Jo, altså det er jo vildt svært at vælge sådan et øjeblik. Jeg kan huske et øjeblik, der skete i gymnasietiden. Hvor gik du på gymnasiet ind? Jeg gik på Gammel Hellerup Gymnasium. Og det var sådan et ret stort gymnasium med rigtig mange mennesker. Og jeg tror, jeg har altid haft brug for at samle mennesker lidt. Altså jeg er midterbarn og kan godt lide at gather people. Så da jeg var der, meldte jeg mig ind i traditionsudvalget, som var nogle andre, der startede et par år forinden, mener jeg, hvor vi meget hurtigt, mig og en anden, havde brug for at samle skolen, fordi den var lidt splittet. Der var lidt de seje, de mindre seje, og de unge og de ældre. Og så rendte vi rundt fra klasse til klasse og bankede på, og spurgte, om de ville være med til nogle middage, som kunne samle folk. Og det tror jeg sådan er en ting, som jeg... Ja, der fandt jeg i hvert fald ud af, at jeg elsker at samle mennesker, og vil gerne, er også i virkeligheden god til at være det bindeled for folk. Ja, og det er jo egentlig underligt, fordi jeg ved jo ikke rigtig, hvordan det så er, jeg endte i den karrierevej, jeg er, men jeg tror, det er noget, jeg tager med mig sådan lidt de steder, hvor jeg er, at jeg gerne vil engagere mig i nogle ting, ud over, hvad kan man sige, bare mit arbejde, eller bare mine venner, eller ja, den slags. Og så fik I så holdt nogle af de her middage, eller hvordan? Ja, så kom der de her, de blev kaldt bogstavsmiddage, og det var sådan nogle, hvor at, ja, det var særlig vigtigt, kunne man mærke, for de første årgange, første G'erne, fordi der kunne man mingle lidt mere på tværs, at det ikke bare var ens egen klasse. Det fik vi i hvert fald rigtig, rigtig meget ros for, fra rektorerne og lærerne, fordi det var ikke noget, de på den måde tager initiativ til. Der er altid fester og sådan noget. Men det var lidt en anden måde, tror jeg, at folk kunne tale lidt mere sammen, at man sad ned til nogle middage nede i kantinen og tale sammen. Og det synes jeg bare, det er jeg vildt glad over, at vi gjorde. Og det var også noget, så endte det med, at da vi fik huer på, at ham, Jemba hed han, og mig, vi fik sådan et legat for at have været samlet skolen på sådan en særlig måde. Det var totalt, det er nemlig totalt kliché, ikke? Men det var virkelig sådan, okay, det betød faktisk noget for nogle mennesker, at vi gjorde det, som ellers virkede måske som en lille ting for mig og ham at gøre, men ja, jeg tror, det var, ja, det har betydet noget for nogle andre i hvert fald. Ja, og for dig, hvis du ser det som et definerende øjeblik, ikke? Ja, helt sikkert. Jamen, det tror jeg virkelig, at det har været, at jeg var sådan, okay, det er jeg egentlig også god til at gøre, ikke? Altså sådan, det har det helt klart været. Hvis du så kun kunne blive husket for et øjeblik i hele dit liv, det er svært at vælge, det begrænsningskunst, men du til gengæld fik privilegiet af selv at måtte vælge, det er det her øjeblik, alle skal fremkalde i deres sind, når jeg ikke er her mere, og de tænker på mig. Hvilket øjeblik skulle det så være, og hvordan har det set ud? Ja, og jeg tror, jeg kunne ikke rigtig vælge, tror jeg, om jeg ville beskrive det ud for, hvad jeg sådan selv var gladest for at have sådan opnået, hvis man kan sige det sådan, eller ud fra sådan, ja, hvad man vil være glad for, der ligesom hang på væggen af en. Men jeg tror, at jeg kom frem til, at det, jeg var, det jeg gerne ville huskes for, det er at være en eller anden samlende effekt i min familie og min vennekreds. Altså, jeg elsker, når jeg holder fødselsdag for mine venner og familie, fordi jeg elsker bare at være sammen med dem, man elsker, og jeg føler også, at det er nogle tidspunkter, hvor folk sætter pris på min person, fordi jeg godt kan lide at lave quizzer eller random ting til sådan nogle arrangementer. Et konkret øjeblik. Jeg ved ikke, om Ja, det er jo, som du siger, vildt svært at vælge et, men jeg kan i hvert fald huske min sidste fødselsdag, jeg holdt for mine venner. Et år, hvor jeg holdt fødselsdag i Fælledparken, hvor jeg havde inviteret venner og veninder fra nær og fjern, både fra gymnasiet og fra... Ja, var der nogen fra mit fodboldhold og fra mit studie og forskellige steder fra, hvor jeg havde legnet nogle pavilloner op og småt sandwiches og fået en soundbox. Og så havde jeg ellers bare forberedt en masse skøre lege, som vi skulle lave sammen, for at ryste folk lidt sammen og ja, bare grine og have det sjovt. Altså, vi lavede sådan nogle lege med, ved den klassiske, hvor man har balloner foran sig, og det næste har en ballon foran, så skal man sådan hoppe frem i de andre og springe ballonerne, og sådan lidt grænseoverskridende, men også føler jeg noget, som alle sådan blev underholdt af. Og jeg tror, det er sådan noget, jeg vil da gerne huskes for at have ja, lavet sådan nogle skøre, sjove ting sammen med mine venner og familie, tror jeg. Ja. Og kan du huske denne her ballonleg, for eksempel, eller den her specifikke fødselsdag i Fælledparken? Mm. Havde du en oplevelse af, at du var lykkedes med det? Altså, at du ligesom formåede at bringe folk tættere på hinanden, end jamen, det da de ligesom ankom? Ja, helt bestemt. Altså, jeg tror også, det er det, der er sådan årsagen til, at jeg gør de der ting. Det er, at ja, jeg føler, at der kommer vildt god stemning, og folk føler sig omfavnet og er med til nogle ting, som er ikke bare dem selv. Altså, jeg tror tit, når jeg går ind i et rum, så kigger jeg altid på den, der sidder over hjørnet og ikke er med, og jeg tænker, hvordan kan jeg få den person med? Og det tror jeg sådan... Det, jeg prøver lidt at, ja, i virkeligheden et eller andet sted at gøre, når jeg er til sådan nogle, altså når jeg holder fødselsdag, så vil jeg gerne have alle mine venner med, og ja, jeg føler sådan også, at det er noget, jeg lykkes med og er glad over at gøre. Hvad kan du ellers huske fra den dag, det arrangement? Jamen altså, så kan jeg bare huske, at efter vi havde lavet alle de her lege, jeg havde sat, ja, der havde været en masse forskellige lege, og så til sidst var der sådan... Hvem der ligesom vandt, og så vandt man en øl, eller jeg kan ikke engang huske, hvad man rigtigt vandt. Men så sad vi ellers bare på tæpper i solen, og hyggede og drak, og ja, fyrede op for lidt musik lidt senere på aftenen, og det var bare sådan en aften, hvor jeg ikke havde lyst til at gå hjem. Altså, det var virkelig, virkelig hyggeligt, og sådan tror jeg, mange havde det. Og det var i maj måned, altså det blev sådan okay koldt om aftenen, men ja... Folk hang ud og bare hyggede sig. Det var virkelig, det er virkelig sådan et godt minde. Og det må du gerne blive husket for. Det må jeg gerne blive husket for, ja. Det vil jeg sige. Vi skal jo skrive din nekrolog i dag, Karma, dit mindeord. Og i de helt typiske versioner af denne her litterære genre, så bliver der jo altid fokuseret rigtig meget på professionel karriere, og hvilken indflydelse har man gjort, og ej, man efterladt sig så mange aftryk, og gjorde en kæmpe forskel, og hele humlen er jo, altså, at vi sidder her, mens vi er så unge, at vi nok ikke har så mange af de historier at fortælle, så det behøver ikke være storslået selvfølgelig, men kan du ikke fortælle om et øjeblik i dit liv alligevel, som du er stolt af, på en eller anden måde? Jo, da jeg voksede op og startede på min første folkeskole, der var min lærer ikke så glad for mig. Jeg var meget sådan ivrig, meget nysgerrig, rakte meget hånden op, og det var sådan, at de faktisk havde sagt til mine forældre, at hun skal lige falde lidt ned hende, Karma der. Og det gjorde så, at mine forældre tog mig ud af den folkeskole og satte mig på en privatskole, hvilket var rigtig godt for mig. Både fordi, at jeg blev bedre til at læse og skrive, som jeg ikke var noget, jeg gik synderligt meget op i. Men også fordi, jeg tror, det var sådan nogle, den karakter, der blev bygget op om mig i den første folkeskole, var, at jeg ikke var så skarp og ikke var den mest boglige osv. Så da jeg så blev færdig i gymnasiet, var jeg vildt stolt over, at jeg havde klaret det vildt godt. Og at jeg kunne kom ind på en drømmeuddannelse som kommunikation på Journalisthøjskolen. Altså det er sådan et, det kan jeg huske var vildt vigtigt for mig, og jeg var helt vildt stolt over, fordi jeg troede ikke, jeg kunne finde ud af at skrive eller læse. og havde nærmest tendens til at tro, at jeg var ordblind, selvom jeg ikke var det. Og det tror jeg sådan, ja, det var et stort moment i mit liv, hvor jeg blev, ja, vildt glad over, at jeg havde lykkedes med de ting. Og hvornår tror du, det sådan rigtig gør op for dig, at okay, det her kan jeg faktisk godt? Ja, og det tror jeg faktisk først sker senere så på min uddannelse, hvor vi skal ud og søge praktikpladser. Fordi jeg kom ligesom ind på uddannelsen på grund af mit karakterblad, hvor det er jo sådan lidt om, er det lærerne, der godt kan lide en for ens charme, eller hvad er det egentlig, der gør, man får de karakterer, man får? Ja, sådan tænkte jeg i hvert fald om mig selv. Jo. Ja. Så da jeg fik min praktikplads, som jeg søgte ind til Ultranyt, som er sådan et nyheder til børn, hvor at jeg skulle bruge tid på også at skrive artikler. Hvor sad jeg egentlig henne? Jeg tror, jeg var i skole og fik en opringning måske af hende Thea, som ansatte mig. Hvor jeg kan huske, jeg var... Altså bare da jeg så det der anderledes nummer ringe, som man ikke har kodet ind, men man håber og venter på på en telefon, der ringer. Og den så ringer, og man skynder sig ud af klasseværelset og tager den, og hun siger, hej Kama, vi vil gerne tilbyde dig en praktikplads hos os. Altså, ja, jeg troede virkelig faktisk ikke rigtigt på det, og jeg var bare så... Hvordan reagerer du der? Så står du, hvordan ser det ud? Du står på en eller anden jeg står bare gang, i en, ja, en kedelig gang i Emdrup, ikke? Sådan en betonbygning, hvor der bare ikke rigtig er noget lækkert at se på. Og altså, jeg sveder i hænderne, og pulsen stiger, og altså prøver jeg heller ikke at overreagere alt for meget i telefonen, for man har lidt lyst til at skrige, men man vil også keep it cool. Så jeg tror bare, jeg var vildt glad og smilte ekstremt meget, og ja, hoppede måske en lille smule, da jeg lagde på af glæde. Og så ind og sidde i lokalet igen, ja, og slet ikke kunne koncentrere sig til resten af timen. Præcis, ja. Det var virkelig, der var virkelig sådan, okay, det kunne jeg fandme. Det var jeg vildt stolt over, ja. Ja, det er skørt. Hvorfor tror du var så stolt over det? Jamen, jeg tror altid, at i min familie har min store søster og lille søster, de har sgu altid været the smart kids, og jeg har altid været den, der var mere the social one og entertaineren. Så det her med at sådan få succes med nogle ting i livet, som ja, jeg ikke troede var så oplagte, eller som jeg i virkeligheden ikke troede, jeg kunne finde ud af, det er jo at få en anden bekræftelse af, at man er god nok, fordi i ens familie og med ens mor og far, jamen de siger jo altid, at man er god nok, som man er, men når man så kommer ud i det virkelige liv, som det føles som, ja, det betyder noget for ens selvtillid i højere grad end ens selvværd, fordi det synes jeg egentlig, jeg har, men ens selvtillid ind i sådan, ja, den virkelige verden, det er jo bare sådan en kæmpe fed følelse af at lande de der ting. Det var så noget, du har opnået, noget, du har været stolt af. Mm. Kan du fortælle om et øjeblik, hvor du har gjort et indtryk på nogen, eller haft en indflydelse på noget i en eller anden udstrækning? Ja. Jeg tror faktisk også, og det er både noget, jeg måske kan tage ud fra min gymnasietid, men også i min praktikplads der på Ultranyt, der gik det op for mig i hvert fald, hvad betydning det har, at man går til livet med et smil på læben, og et åbent sind og en åben tilgang til verden, som jeg føler er meget sådan noget, jeg har gjort og har haft lyst til at gøre. Fordi selvom jeg måske ikke var den, der var bedst på redaktionen til at skrive de her artikler og sætte det skide komma, undskyld mig, men jeg lærte det, men det var ikke sådan det, der var fokus. Og så tror jeg, det gik op for mig, at det er lige så vigtigt at være en social person, som spørger, om folk har haft en god morgen, eller om de havde en god dag i går, eller om de er gået i ordentlig tid for at arbejde. Og det var noget, jeg fandt ud af der, da man sagde farvel til den redaktion, det var kun et halvt år. Jamen, så skrev de sådan en lille hvad kan man sige, sådan en opsummering af, hvad man har været for en person, og det var noget, der havde betydet noget for dem, som så også bekræftede mig i, at det også er et vigtigt aspekt at have med Så det var da du ligesom, var det din sidste dag på redaktionen? Ja, det har været min... Prøv at beskrive den dag. Ja, altså vi skulle til Aarhus, fordi at B og U redaktion ligger i Aarhus. Børn og unge redaktion, ja, lige præcis. Så der var vi taget op for at besøge dem. Der var et kontor i København og et kontor i Aarhus, så København redaktion var taget op for at se dem, og vi skulle også holde en afskedsfest, men jeg kan ikke rigtig huske, om det var samme dag. Jeg tror, det var det. I hvert fald så kan jeg huske, vi sad i sådan et stort lokale med alle fra redaktionen rundt om, hvad har vi været, måske 20 mennesker eller sådan noget, og min praktikvejleder så skulle uddele de her papirer til mig og en anden, der havde været i praktik. Og hvad føler du den dag? Altså, du ved jo, det er din sidste. Er det sørgeligt? Ja, jamen, det er vildt sørgeligt, fordi det er sådan fyldt med unge mennesker, som brænder for de samme ting at lave noget fedt indhold til nogle børn og unge, som jeg også synes var vildt fedt. Så jeg var vildt ked af at skulle stoppe. Og så derfor havde man jo også følelserne en lille smule ud på tøjet. Så jeg var heller ikke klar over, at vi ville modtage noget den dag, så da de sådan officielt satte os ned, og vi skulle have de her papirer, hvor de havde gjort sig umage om at skrive nogle små beskeder om en, og den slags, altså, ja, jeg tror faktisk, jeg begyndte at tude, fordi jeg synes, det var så sødt. Kan du huske, hvad der stod på papiret? Jamen, det var nogle forskellige ting, og der var nogle forskellige ting, der betød noget fra forskellige. Der var blandt andet ham her, Rasmus, som var redaktionschef. Jeg kan sgu ikke engang rigtig huske hans titel. Men han var i hvert fald min leder. Sad i Aarhus, jeg havde ham kun over telefonen i forhold til, når jeg skulle skrive de her artikler. Og han skrev blandt andet, kan jeg meget tydeligt huske, at jeg var skide sjov og skøn og så videre, men hvad han synes, der var allervigtigst, var også, at jeg var blevet mega god til at skrive de her artikler og lært at sætte mine kommaer og alt sådan noget. Og det kan jeg bare huske, jeg blev mega glad over. Og ja, de andre skrev også bare, at jeg ville blive savnet. Det er jo sådan nogle åndssvage egoistiske ting, men det var bare fedt at få bekræftet, at den person, man er, den tilgang, man går til livet på eller med, også er værdsat og betyder noget for nogle andre, ikke? At man smiler hver dag og ja. Så der efterlod du et indtryk på dem for din redaktion. Ja, det vil jeg mene. Det tror jeg i hvert fald. Jeg kender også stadig mange af dem og taler med dem, ikke? Så det er i hvert fald en følelse, jeg har. Hvad så med et øjeblik, hvor det har været omvendt, og der er nogen eller noget, der har haft en indflydelse eller gjort et indtryk på dig? Inden for det seneste stykke tid i hvert fald, hvor jeg har arbejdet på TV2, der har jeg haft en sindssyg god chef, som desværre lige er stoppet, men hun har gjort kæmpe indtryk på mig, og været et virkelig godt forbillede for mig i forhold til at, hvad kan man sige, i virkeligheden være sådan lidt sådan en powerwoman i businesslivet. Vi har siddet i en redaktion, eller ikke en redaktion, i en afdeling, som hedder TV2 Reklamesal, som hvor der er mange mænd, og det er en meget mandsdomineret kultur, hvilket er helt okay, men hvor hun har for mig været en kæmpe, ja, et kæmpe forbillede, fordi hun har turde tage nogle snakke og diskussioner med nogle af de her mænd, og det virker lidt underligt sådan i 2022, at det også har været en udfordring, men det har bare været en kæmpe gave for mig, og gjort et kæmpe stort indtryk på mig, at hun har haft lyst til at tage de snakke og diskussioner, fordi det gør også, at jeg har lyst til at engagere mig, og måske netop tale med nogen, man ikke turer, eller ja, fordi det er lidt sådan, hvad er det, man er bange for, og der er hun virkelig sådan fearless på arbejdsmarkedet. Det synes jeg er vildt inspirerende og gjort kæmpe indtryk på mig, og noget, jeg prøver at tage til mig og praktisere mere selv. Hun er virkelig sej. Jeg tænker, jeg håber for dig, jeg tillader mig at formode, at du har haft mange glædelige øjeblikke i dit liv. Nu nævner du også meget det her med at altid se positivt på tingene, Karma. Så kan du ikke fortælle mig at beskrive et øjeblik i dit liv, hvor du har følt lykke? Jo, dem er der mange af, vil jeg skynde mig at sige. Jeg synes virkelig, jeg har haft et godt liv. Men et helt bestemt moment i mit liv har nok været for nogle år siden, hvor at min farmor, hun blev alene, min far var døde, men hun valgte at invitere hele vores familie på sådan et cruise. Jeg har aldrig været på cruise før, men totalt griner, at hun farfar er død, hun skal ud og bruge nogle penge. Men hvor vi sidder på det her cruise i Middelhavet, tæt på Italien. Kæmpe cruise med pooldæk og altså total luksusværelser. Og, altså virkelig sådan indbegrebet af luksuriositet, føler jeg. Det var virkelig, virkelig, virkelig skønt. Og det var sådan lidt, som cruise, tror jeg ofte er, all inclusive. Du ved, bestil hvad du vil have, og der var totalt bare gang i den. Men det er egentlig ikke, det er egentlig ikke så meget setting. Jeg tror mere, det er, at jeg kan huske et moment, hvor vi sad om aftenen ude på det her dæk, som jo så også er mega smukt med solnedgang, og det er varmt, man har ikke overtøj på. Hvor vi bare sidder, mig og mine to søskende, min far og min mor og min farmor og mine to onkler. Og vi sidder, når vi har faktisk også ekskærester med, men de var også skønne. Men hvor det var vi sidder du blokeret og fra mindet. Nej, det har jeg faktisk ikke. Men der har vi i hvert fald siddet og sunget sange. Altså totalt random, skørt. I sidder, så I spiser ikke aftensmad? Vi har lige spist, ja, vi har lige spist aftensmad på, på det her dæk, hvor at, vi har siddet. Jeg tror, på de havde sådan nogle underlige brændende sten, hvor man kunne stege fisk, eller skaldyr, eller bøf, eller hvad man nu havde lyst til. Så man sad lidt og lavede sin egen mad på det her pooldæk, som det jo nærmest var. Så dufter lækkert, forestiller jeg mig. Dufter godt, og du ved, der er hav rundt omkring en, og ja, vi kan se solnedgangen, og det er totalt skønt. Og så sidder vi alle sammen samlet her om og har spist, og har fået lidt vin, og ja, der er bare god stemning, og så begynder en eller anden lige pludselig at synge sange. Altså, jeg ved ikke. Hvad sang I? Jamen, jeg tror sådan nogle gamle sange fra da man var lille, sådan noget. Jamen, jeg kan sgu ikke engang rigtig huske, hvad det har været for nogen, men sådan noget Jutlandia nærmest-agtige sange fra sådan noget Kim. Ja, er det ikke Kim Larsen, der har lavet den, tror jeg? Så har vi siddet der, hele banden og sukket sange, og vi har lejerbøl her. Ja, også den slags. Præcis. Totalt sjovt. Og jeg tror bare, det er sådan, ja, totalt lykke for mig, sådan et moment. Ja, hvor vi bare hygger, og alle er glade. Og, og måske også lige glade med de mange amerikanere, jeg formoder, der også er på cruise og ja, kigger, eller hvad? Ja, altså, der var en del, men jeg tror, mange var gået i seng på det her tidspunkt, så vi havde det også lidt for os selv. Det var også sådan lidt sådan en os mod verden følelse, tror jeg, at vi sad der og bare var i vores egen lille boble. Det var ret skønt. Det er ja, total lykke moment. Nu går vi lidt fra den ene ekstrem til den anden, for at prøve at få bare lidt balance i den her genkaldelse af dit liv. Så kan du tilsvarende beskrive en scene fra dit liv, hvor du har følt sorg? Mm. Ja, altså det har jeg gjort flere gange i mit liv, når folk dør og den slags. Men jeg tror faktisk, og det kommer til at lyde mærkeligt, og det er også meget personligt, men jeg, min storesøster har haft en ekskæreste, som de var sammen i mange, mange år, 8 år eller sådan noget. Og jeg tror, at det har på mange måder været, hvad kan man sige, sådan indbegrebet af det perfekte liv i mit hoved, at de ligesom havde mødt hinanden i gymnasiet, og det skulle bare være dem. Og så sker der det for et par år siden, at det vil han så ikke længere, så han går fra hende. Og det er sådan, tror jeg, det tidspunkt i mit liv, jeg har oplevet mest sorg og, hvad kan man sige, har været allermest ked af det. Det er mærkeligt, for det er ikke min kæreste. Men den smerte, min søster, hun fik, var fuldstændig ubærlig. Altså, det var, ja, det var som, at der var en grå sky over vores familie i meget, meget, meget, meget lang tid. Og jeg tror aldrig, jeg har været så ked af det, som jeg var i den periode. Altså, det var fuldstændig forfærdeligt. Altså, du var faktisk ked af det for din søster? Ja, altså, jeg tror, det er enormt mærkeligt, men jeg tror, at den hjælpeløshed, man får af, at man ikke kan gøre, man kan ikke gøre noget for hende. Altså, det var så forfærdeligt. Jeg blev nærmest helt rørt, bare jeg tænkte på det. Altså, det er så ubærlig en følelse, at jeg ikke kunne gøre noget ved hans beslutning og hendes situation. At det var totalt, altså bare kæmpe, kæmpe sorg for hele vores familie. Også fordi vi elskede ham alle sammen. Han har også været som en bror for mig. Og ja, det er sådan en underlig følelse af det der sådan hjertesorg på vegne af nogle andre, men jo også for vores familie, fordi det var lidt den person, der havde været så længe i vores liv, som lige pludselig forsvandt. Det var nærmest som om, at han døde, selvom han jo er i live. Og det tror jeg, der gik der for mig, at sådan, okay, livet er heller ikke bare en dans på ruser, eller hvad man siger. Altså, det er bare, man kan ikke vælge alt, fordi folk har forskellige forestillinger om, hvordan livet skal være. Og ja. Og hvad husker du for den periode? Altså, husker du momenter af? Har du trøstet din søster? Ja, ja, enormt meget. Altså, jeg husker, at jeg prøvede at være der rigtig meget for hende, og jeg tog hjem til hende og sov hos hende, og altså, vi har ligget i ske og bare grædt sammen, fordi det har været så ulykkeligt. Og min familie brugte enormt meget energi på at være meget sammen. Det var også under corona, så man var også meget hjemme. Så vi var også meget hjemme hos mine forældre, og vi tog op i sommerhus og var bare rigtig meget sammen. Og så tror jeg, det var meget i kontrast til for eksempel det her cruise, vi havde siddet på og været den her lykkesros med kærester og det hele. Og det lige pludselig bare var gået i tu. Og det bare var os, der var tilbage. Altså, han var også bare en meget glad person, eller er stadigvæk. Jeg tror, det var ligesom sådan en sorg, der kom på vores familie i den periode, hvor vi bare sad derhjemme og græd nogle gange nærmest. Altså. Det var virkelig forfærdeligt, må man sige. Det ligner også, det påvirker dig nu, faktisk. Jamen, det gør det også. Altså, det var og er stadig sindssygt at tænke på, at det kan påvirke en så meget, ens søsters kæreste. Altså, hvor skørt er det ikke? Altså, fordi ikke længe efter gik, eller jo, det er noget tid efter, men så gik min ekskæreste og jeg også fra hinanden. Og selvom det også gør mig ked af det, så er det som om, at det første var ligesom den største sorg-agtigt, og var ligesom breakpointet i, hvad kan man sige, sådan min forestilling om det gode liv, og at man godt kan have den evige kærlighed, og min mor og far er stadig sammen, og det er totalt for mig sådan et indbegreb af lykke, og jeg tror, det er sådan, det gik op for mig, at det er ikke nødvendigvis det, der er lykken, og man kan ikke definere det ud fra ens partner. Man skal finde sin egen lykke i sit liv. Det tror jeg sådan, det er noget af det, jeg har lært i hvert fald af den situation. Men det er jo klart, hvis du altid har set dine forældre være sammen, og nu har din søster været sammen med sin kæreste i 8 år, ikke? Så var det jo egentlig dit første møde på en eller anden måde med den her kernefamilie i opbrud. Præcis. Lige præcis. Altså, det har været sådan en, jeg forestiller mig, at det sådan, kan være sådan en følelse, man får, hvis ens forældre bliver skilt, ikke? At, wow, det er ikke bare guld og grønne skove, og hvis den ene ikke vil, jamen, så er der ikke noget at gøre. Altså, så er det bare så er kærligheden der ikke længere. Ja, totalt brud på, på utopien, og kæmpe reality check. sådan, ja, på en måde tror jeg også, det har været rigtig godt for mig, at lære det om livet, at det ikke bare altid er, som man håber, det er. Men ja, man lærer jo af de der ting. Om man ved det eller ej. Om man ved det eller ej, ja, det er det. Kan man bare lige for at dvæle lidt ved de her melankolske følelser, man jo selvfølgelig kan føle, når man gør status over sit liv og ser tilbage. Mm. Nu har vi været lidt inde på, når man, hvornår har du været glad, hvornår har livet gjort ondt. Mm. Jeg vil også gerne have med, hvornår livet har fået dig til at fortryde. Så kan du ikke fortælle om et øjeblik, du fortryder? Jo, jeg tror, jeg prøver faktisk virkelig at gå sådan til livet med sådan en følelse af, at man ikke skal fortryde noget, og hvis man gør noget, som har i momentet føles som en fejl, at man så lærer noget af det. Så jeg prøver faktisk at leve med sådan en, jeg fortryder ikke nogen ting, fordi jeg føler, at jeg lærer af dem og bliver den, jeg er på baggrund af dem. Men hvis jeg skal, altså, tænke på nogen, eller på et konkret moment, som jeg nu i hvert fald godt kan fortryde, men som jeg tror trods alt har gjort mig til en stærkere kvinde, så var der sådan en konkret situation i USA, som, ja, det er lidt personligt, men... I USA? Ja, sorry, det har jeg glemt at fortælle. Jeg havde et udvekslingsår efter 9. klasse, hvor jeg boede hos en familie og gik i high school på sådan en sophomore year. Jeg var... Ja, hvad var jeg? 16-17 år. Ja, 16 tror jeg. Men derover der kom nogle danskere til... Altså, vi mødte nogle ældre danske fyre derover tilfældigvis. Og vi festede lidt med dem og hyggede med dem. Og jeg fortryder virkelig meget stadig den dag i dag, at jeg ligesom tog hjem med en af de her fyre, fordi det var... totalt grænseoverskridende, og jeg var slet ikke klar til det. Prøv at beskrive den her fest, I har været til, og når I møder dem og fester. Altså den her aften, du tager hjem til ham, og kun de deler optakt, som du har lyst til at dele. Ikke? Ja, ja, ja. Jamen, jeg ved ikke, altså vi har været til en anden fest, som en af pigerne, en af mine veninder, der overholdte i et en af hendes forældre, så jeg tror, de havde sådan et beach house. Det var totalt meget velhavende venner, jeg fik mig derover. Der er god velstand derover, lad mig sige det sådan. Så der var ikke noget, vi manglede. Og så kan jeg bare huske, at jeg mødte den her fyr, som var, synes jeg, vild, hvad kan man sige, flot og var lidt ældre og alt sådan noget. Og jeg tror, jeg havde sådan en følelse af, at og hvor vil jeg gerne et eller andet med ham. Og jeg tror, det er sådan en klassisk, hvad kan man sige, sådan en usikkerhed, man har som pige og ung, og ind i sådan romantikkens liv, at man går ned ad nogle veje med nogle fyre, som man ikke måske skulle gøre, eller som man ikke var parat til. Og jeg kan bare huske ham her, som ja, gik over mine grænser, og som... altså, ja, hvor jeg fortryder helt sikkert, at, at jeg tog med ham. Han inviterede mig ind i en eller anden taxa, hvor jeg var sådan, hvad skal vi? Og jeg vidste ikke noget. Og du ved, sådan klassisk, når man ser tilbage, måske jeg ikke skulle have gået ind i den taxa, måske jeg bare skulle have sagt, det var fint, tak for nu. Men jeg har også lært af det, fordi ja, det er jo noget med grænser og hvad personer forventer hinanden. Og han var jo selvfølgelig også en del ældre, så han skulle nok have taget lidt ansvar. Men det er i hvert fald noget, som... ja, hvis jeg skal fortryde noget, at jeg vil fortryde, at jeg gik ind i den taxa der, ikke? Men jeg hørte også sige, at det er dig, der fortryder det, ikke? Og at du kunne have forhindret det, eller du skulle have vidst bedre. Der vil jeg også bare gerne lige understrege, at du var 17 år gammel, og det har jo ikke været din skyld. Mm-mm. Men... Jamen, og det, altså, det er jo det, man... tager lidt moment. Ja, selvfølgelig. Og det, vi kan også stoppe, hvis det kommer for tæt på. Det var bare vigtigt for mig at sige til dig, nu jeg hører dig snakke om det på den måde. Jeg ved det godt, og jeg bliver bare bevaret af det, fordi jeg har talt om det mange gange. Ja. Ja. Det er jo sådan den klassiske, hvad kan man sige, opvækst og vores snakke nu i, altså i medierne om MeToo og alt sådan noget. Det er jo bare sådan klassisk. Victim blaming. Ja. Ja. Præcis. Så selvom du har lært af det, så kunne du godt have været den situation foruden. 100%, ja. Det tænker jeg. Skal vi lige ryste det af? Ja. Et stykke køkkenrulle. Selvfølgelig. Hvis jeg begynder bare at tale om, så begynder jeg at tale om det. Men Carmen, det er altså også helt okay, og det skal der også være plads til, og du er jo sårbar, og det er jo reelt nok. Altså, selvfølgelig er det ubehageligt at genleve et sådan øjeblik. Altså, det er jo ikke rart. Men på den anden side er jeg også virkelig taknemmelig for, at du alligevel tør at fortælle om det, for det er jo... Ja, jeg tror, jeg synes, det er vigtigt, en fordi... del af ens liv, ikke? Ja, men det er også bare sådan... Jeg tror, jeg tænker sådan... Det er noget, der... Jamen, der ikke har lyst til at tale om, og som jeg også selv synes er fuldstændig åndssvagt at tale om, og jeg sådan... Ja, altså det er jo også... Det er jo bare pisse pinligt, altså at man ikke kan sige fra, og jeg ved godt, ja, at man ikke skal tænke det sådan, men... Okay, Karma, vi har lige slukket lidt for mikrofonen og fået talt lidt og fået lidt vand, tørt øjnene lidt, og så spurgte jeg dig om, jeg synes, altså har du det okay med det, du har delt? For jeg har jo aldrig lyst til, at nogen af dem, jeg taler med, føler, at de ligesom skal gå derfra og på en eller anden måde har givet for meget af sig selv. Og der sagde du bare noget, jeg synes var meget spændende, som jeg også synes er helt fair i talesæt, det her med, ja, du kan måske... forklare mig, hvorfor det er, at du også har det svært ved at have denne her del af din historie med. Ja. Ja, og jeg tror, at en af grundene til, at det er svært at have netop med, er, fordi man jo ikke vil have, for det første, at det skal fylde, når man tænker på en person, men jeg kan også selv tænke rigtig meget over, når andre veninder eller bekendte, eller kendte for den sags skyld, deler om ting, der har været som overgreb, at det er det, man ofte husker personerne for. Og det synes jeg er vildt ærgerligt, fordi det er sådan en lille bitte ting, som ikke er vigtig for ens, ja, hvad kan man sige, person og dem, man er. Og selvfølgelig definerer det noget af en, og den måde, man går til livet på. Men jeg tror, det er i hvert fald en af årsagerne til, at jeg synes, at det er svært ligesom at sige, om man gerne vil dele de her ting i vores samfund og i sådan en her situation. Fordi du ikke kan lide tanken om, at folk skal have hørt det her afsnit, og det eneste, de kan huske, det er fortællingen om noget af det mest ubehagelige, du har oplevet. Altså, du vil ikke huskes for præcis dine traumer. Ja, ja, præcis. Og det er jo selvfølgelig noget af det, der bygger ens karakter op, men, eller den man er. Men, men det er jo netop det, der er sådan, tror jeg, det svære ved at åbne op og have lyst til at dele det med Gud og hver mand-agtigt. Ikke? Selvom jeg også godt, altså jeg elsker at være åben og dele med de bekendtskaber, jeg har. Jeg tror, det føles anderledes, når man sidder og gør det i en officiel podcast, så man jo ikke ved, hvem lytter til. Så ja, det er totalt i hvert fald også en del af konflikten inden i en selv, om den slags ting. Og ja, og sådan noget. Altså, jeg tror heller ikke, som vi også talte om, jeg tror heller ikke, at jeg ville have gjort det anderledes dengang, fordi man kan jo ikke, altså jeg tror, man kommer til at ende i situationer, hvor man har brug for at prøve at presse sine grænser. Og man ved måske ikke, hvor den grænse er, før man når derhen. Og det er så svært at komme ud af situationen, er jo, hvad det er. Men jeg tror ikke rigtigt, man kan gøre det anderledes. Jeg tror også, at det, jeg er lavet med at sige det her med, at jeg ikke vil fortryde nogle ting i mit liv, fordi jeg føler ikke, at, at det kunne have været anderledes på en eller anden måde. Og jeg tror også, at det har været en af, altså, har været en ting, som jeg, hvad kan man sige, det er nok også derfor, det er en ting, jeg bruger meget energi på den dag i dag, i forhold til mine veninder og relationer med mænd og kærester, og den slags, at vi taler meget om den slags ting, og jeg er meget ja, passioneret omkring det, på baggrund af det, og det er jo bare sådan lidt nogle gange livet af, at man må vende de der ting til nogle positive ting. Ja. Men tak for at dele, og selvom det er svært. Velbekomme. Mange øjeblikke af lykke, det siger du selv i hvert fald, og lidt sorg i hvert fald, også på vegne af andre, og måske lidt fortrydelse, selvom at man godt vil leve efter mantraet om, at der ikke er noget som helst at fortryde. Mm-hmm. Nu har vi genlevet de største og de mindste, på en eller anden måde, øjeblikke i dit liv, Karma, men hvis alt kommer til alt, og du virkelig skulle dø i morgen, har du så været tilfreds med dit liv og det, du efterlader dig? Ja, altså det vil jeg, det vil jeg mene. Jeg tror i hvert fald, jeg prøver netop at leve efter den der lidt carpe diem-agtige, I guess, tilgang. Altså, tag de der chancer, søg nu ind på den skide uddannelse, ring til den ekskæreste, hvis det er det, eller så du ved, underlige ting. Men sådan, jeg tror, jeg er vildt glad for mit liv, og hvor jeg er den dag i dag. Og jeg har mange ting, jeg gerne vil og drømmer om, men helt sikkert. Okay, Karma, jeg har skrevet dit mindeord. Meget spændende. Og jeg håbede, at du ville læse det op. Ja. Kan du overtales til det? Ja, det tror jeg godt. Okay. Nå, jeg, Karma, er i dag afgået ved døden. Jeg voksede op i en kernefamilie i Dyssegård med klassiske familiemiddag om søndagen. Det var en opvækst som midterbarn i smørhullet mellem min store og lillesøster. Det eneste drama, der fik lov til at fylde min trygge barndom, var et skift af folkeskole, fordi lærerne mente, at jeg var lidt for ivrig i timerne. Måske var det den teaterglade entertainer i mig, jeg også fik dyrket på dramalinjen i gymnasiet, der gjorde det svært for mig at være så akademisk flittig som mine søstre. True. Derfor var en af de største bedrifter i mit liv at bryde med den kasse, jeg også selv havde været med til at placere mig i. Ideen om, at det der med at være skoleskarp ikke var mig. Ideen om det der med at være skoleskarp ikke var mig. Yes. Da jeg sluttede gymnasiet af med et karaktergennemsnit højt nok til min drømmeuddannelse, kunne jeg redefinere mig selv som en, der rent faktisk var god i skolen. Det blev jeg bekræftet i, da min telefon en dag ringede fra et ukendt nummer, og stemme i røret fortalte mig, at jeg havde fået praktikplads på DR. Der i den mørke bunkerbygning i Emdrup følte jeg stolthed over, hvad jeg havde opnået. Det var meget true. Jeg frygtede, at mit livs traumer ville få lov til at fylde mest i mit eftermæle, så her får det kun to linjer. Noget om en aften i USA, der var så grænseoverskridende, at det var svært at praktisere mit mantra om ikke at skulle fortryde noget i sit liv. Lad den episode være en parentes i historien om mit liv. Yes. Jeg bliver stadig berørt af det selv, bare lige så op. Det er så crazy. Nå. Husk mig i stedet for den rolle, jeg spillede i mit eget og andres liv. Husk mig for at forfølge min midterbarnskæbne, at være bindeledet i sociale sammenhænge og samle folk omkring mig og om noget. Jeg tager det lige en gang til 2 sekunder. Ja, selvfølgelig. Der er sgu ikke mere end 2 linjer til. Det var alligevel for meget, måske. Ja, det er jo bare... Ja. Jeg tror også, og helt ordentligt, at jeg også er hormonel præmenstruel. Okay. Det gør også bare, at man sådan der tuder lidt af små ting. Ja, selvfølgelig. Nu vil jeg sige, det er jo ikke små ting. Men selvfølgelig, nej. Men vi sidder altså også og læser din nekrolog. Ja, true. Så det er okay, at der er tårer. Det er det. Nå. Husk mig i stedet for den rolle, jeg spillede i mit eget og andres liv. Husk mig for at forfølge min midterbarnsskæbne, at være bindeledet i sociale sammenhænge, og samle folk omkring mig og om noget. Det sørgede jeg også for at være i gymnasiet, da jeg var aktiv i traditionsudvalget, og stablede middag på benene på tværs af overgangene. Og til min egen fødselsdag i Fælledparken, da jeg vidste, at en ballonleg ville sikre, at alle mine gæster resten af aftenen kunne hygge sig på tæpper under pavillonen, uden at det var akavet. Tilbage vil stå mit smil. Og ikke, at jeg havde problemer med at sætte kommaer. Ligesom det også var det, min kollega på min redaktion havde hæftet sig ved i deres afskedsnote til mig. En sørmodig sidste praktikdag i Aarhus blev bedre, da jeg i et kort fik ros for min tilgang til livet, og havde fra min farfars smil til verden, og verden smiler til dig. Og til mig. Skal jeg lige læse den sidste, tror du, så der ikke er så nøft i? Det er ligegyldigt. Og verden smilede til mig. Jeg var hende, der gik i et rum og ikke så den store vennegruppe. Jeg så ham, der sad alene i hjørnet og tænkte, hvordan kan jeg også få ham med? Jeg lod mig inspirere af de kvindelige ledere i mit liv og øvede mig altid i at være frygtløs som dem. I mine sidste øjeblikke fandt jeg trøst i minderne med min familie, og hvordan vi var en flok, der fyldte tområdet i hinanden, når det opstod. Som da vi tog i sommerhus for at lindre min søsters break-up-smerter. På samme måde håber jeg, at de kommer mig til undsætning i enden. Mm. Nu sagde du jo true undervejs. Ja. Føles det her som din fortælling, der vil stå tilbage, hvis du altså skulle dø i morgen? Ja, det tror jeg. Jeg tror selv, altså hvis jeg selv skulle skrive den, jeg ville udlade sorgen, ikke? Jo. Eller traumet. Men altså særligt det her med smil til verden, og verden smiler til dig, vil jeg være vildt glad over at have med, ikke? Og jeg tror sådan, ja, at overordnet, at det er ret spot on. Jeg tror måske også vil have lidt mere om... Ja, hvad mangler der? Ja, måske sådan noget med, at jeg i hvert fald føler, at jeg det tyder sjov. Jeg har måske ikke været så sjov her, men i min omgangskreds med min familie, at jeg er sådan egentlig på mange måder også lidt klodset, og lidt, jeg er sådan typen, der siger gaudasøen, men gauda er en ost. Altså, sådan nogle ting kunne jeg godt forestille mig, for ældre vil jeg i hvert fald vil skrive om, og som jeg synes er meget sjov. Så før at du vil være helt tilfreds med, at det der skulle være den nekrolog, der ville blive bragt i avisen, hvis nu du skulle dø i morgen, så skulle du være lidt mindre traumet og lidt mere humor. Ja, det tror jeg. Ja, altså, hvis man selv kunne vælge. Jamen. Det var dit eftermæl. Ja. I hvert fald crazy. For nu og indtil videre. Ja. 7-9-13. Kæmpe 7-9-13, ja. Det er bare et øjebliksbillede. Ja. Kamma, tusind tak for at åbne dig op og dele ærligt ud med os. Velbekomme. Det var spændende. En rutsjebane, men det er var spændende. Livet jo også, ikke? Det er jo det.